zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka internetowa, pełna pomysłów na prezent. MediaMarkt.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Jak karp z indykiem. Jak indyk z karpiem. Jak święta z gwiazdką. Koniec ze startem. Jak pieprz przy soli. I czapka z szalem. Tak zgodnych świąt życzą Karol z Pascalem. Teraz w Lidlu świeże płaty skarpia, gotowe do przyrządzenia. W ekstracenie 99 groszy za 100 gramów. Tylko 99 groszy. A świeży indyk kosztuje 9,99 za kilogram. Tylko 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu Trójka, jest 4-18 grudnia, Paweł Drozd, kłaniam się. Serwis o 9, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Prezydenckie zeznania w prezydenckim pałacu. Chodzi o proces w sprawie płatnej protekcji przy weryfikacji byłego oficera WSI. Będą pieniądze na budowę Muzeum Jana Pawła II przy Centrum Opatrzności Bożej. Tak zdecydował Sejm. Hakerzy wygrali. Sony wycofuje komedię o zamachu na północno-koreańskiego przywódcę Kim Jong-una. Prezydent świadkiem w procesie. Za godzinę Bronisław Komorowski złoży zeznania w sprawie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego oficera WSI Aleksandra L. Jednak to nie prezydent pojawi się w budynku sądu, a wymiar sprawiedliwości pofatyguje się do prezydenckiego pałacu. Bronisław Komorowski na zeznania zarezerwował sobie cały dzień. To pierwszy taki przypadek w powojennej Polsce. Wcześniej zeznawał tylko prezydent Lech Kaczyński w procesie o inwigilację prawicy, ale zeznania złożył w sądzie. Po raz pierwszy sąd uda się do miejsca urzędowania prezydenta. Zdaniem konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja to dobrze, bo w sądzie... Takie zeznania zdezorganizowałyby na cały dzień pracy całego sądu i wszystkich wydziałów. Chociażby ze względu na wszystkie procedury bezpieczeństwa, bo samo bycie świadkiem to nic nadzwyczajnego. Szczególnie, że w tej sprawie Komorowski był już przesłuchiwany jako świadek. Tylko wtedy, gdy był jeszcze marszałkiem Sejmu. Prezydent jest takim samym obywatelem jak my wszyscy. Ma immunitet, ale ten immunitet nie dotyczy przesłuchiwania go w charakterze świadka. Ale ponieważ jasnych regulacji w tego typu sprawach nie ma, to przesłuchanie z pewnością będzie miało konsekwencje dla kolejnych prezydentów Polski. Bo skoro Bronisław Komorowski złożył takie zeznania, to oni też będą się poczuwali do obowiązku. Do tej pory zeznań w sądzie w procesie cywilnym odmówił jedynie Aleksander Kwaśniewski. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. A wyjaśnijmy jeszcze, że proces Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra L. toczy się od 3 lat. Są oskarżenia o powoływanie się na wpływy w Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Mieli się podjąć w zamian za 200 tysięcy złotych załatwienia pozytywnej weryfikacji jednemu z oficerów. Z pieniędzy na kulturę 16 milionów złotych pójdzie na budowę Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Podczas głosowania w Sejmie zabył nawet poseł Ryszard Kalisz, choć jak zaznacza... Mam świadomość, że jest to wybieg prawny... Poseł dawniej krytykował przeznaczenie publicznych pieniędzy na te inwestycje, a dziś w Trójce zaznaczał, że budowa trwa od wielu lat i czas w końcu ją skończyć. Podpisane podczas październikowej wizyty premiera Li Keqianga w... Jak już zaczęto budować, to trzeba to skończyć, dlatego że to po prostu w tamtej części Warszawy i dla mieszkańców miasteczka Wilanów i dla nas wszystkich, no drodzy państwo, to jest po prostu taka duża budowla z betonu, jeszcze nie, bez żadnych tynków. No ile lat Warszawa ma mieć tego rodzaju budynek? Pieniądze na Muzeum przy Centrum Opatrzności Bożej zostały zapisane w przyjętym wczoraj budżecie na przyszły rok. Prawie 1200 dziennikarzy rosyjskich i zagranicznych akredytowało się na doroczną konferencję Władimira Putina. Początek za godzinę. Komentatorzy oczekują, że przedstawiciele mediów będą pytać prezydenta przede wszystkim o Ukrainę i o sytuację gospodarczą Rosji, w tym o mocny spadek wartości rubla. Czy rosyjską walutę uratują Chiny? Teoretycznie jest to możliwe dzięki pewnej umowie. Podpisane podczas październikowej wizyty premiera Li Keqianga w Rosji porozumienie zakłada możliwość bezpośredniej wymiany 150 miliardów juanów na rosyjskie ruble. South China Morning Post zauważa, że jeśli do niej dojdzie, będzie to pierwszy raz, kiedy Chiny pomogą innej, zmagającej się z kryzysem walucie. Dziennik cytuje anonimowe wypowiedzi bankierów z kręgów zbliżonych do Centralnego Banku Chin. Ich zdaniem umowa Chin i Rosji miała pomóc zminimalizować rolę dolara, o ile państwa te chciałyby pomóc sobie wzajemnie w sytuacji ograniczonej płynności. Cytowany przez dziennik analityk z Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych uważa jednak, że nawet całkowita wymiana sumy deklarowanej w umowie nie ustabilizowałaby obecnie kursu rosyjskiego rubla. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. The Interview. Komedia o zamachu na Kim Jong-una nie wejdzie na ekrany amerykańskich kin 25 grudnia. Studio Sony Pictures odwołało premierę, bo z wyświetlania filmu zrezygnowała większość sieci kinowych w Ameryce Północnej. Tak stało się po wtorkowych groźbach grupy hakerskiej, która ostrzegła przed atakami na sale kinowe pokazujące film. Miały być porównywalne z tymi na World Trade Center. A ostrzeżenie wystosowała ta sama grupa, która w listopadzie włamała się do systemu komputerowego Sony i wykradła m.in. scenariusz najnowszego Bonda. Telewizja CNN poinformowała, powołując się na amerykańskich śledczych, że za groźbami stoi rząd Korei Północnej. Władze w Pjongjangu zaprzeczają, ale wielokrotnie krytykowały twórców filmu, a w ostatnim liście do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona oceniły, że The Interview jawnie wspiera terroryzm i nakłania do działań wojennych. Nie tylko producenci ropy naftowej martwią się spadkiem jej cen na światowych rynkach. Coraz tańszy jest także włoski parmezan i jego produkcja za moment przestanie być opłacalna. Dla Włoch parmezan czy szynka parmeńska miały być tym, czym ropa naftowa dla krajów, które na jej wydobyciu oparły swoją gospodarkę. Przyszedł jednak kryzys i produkcja parmezanu przestaje być opłacalna. Pierwsi jednak błąd popełnili sami producenci, zwiększając jego produkcję z 3 milionów form rocznie do 3 milionów 300 tysięcy. Szybko jednak okazało się to za dużo. Popyt nie nadążał za podażą. Trzeba było obniżyć ceny. Najpierw w granicach rozsądku. Ostatnio słynny ser sprzedaje się już po cenie kosztów. Nie pozostaje nic innego, jak zmniejszyć znów produkcję. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. I wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Norwegia, Hiszpania, Czarnogóra i Szwecja zagrają w półfinałach Mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet. Polki imprezę zakończyły wcześniej niż by chciały i ze znacznie gorszym bilansem niż sobie wymarzyły. Jedno zwycięstwo w 6 spotkaniach wystarczyło do zajęcia 11 miejsca. Antoni Parencki, asystent trenera Kima Rasmussena, uważa, że Polkom ciągle brakuje doświadczenia. Graliśmy na miarę swoich możliwości i okazało się, że te umiejętności starczyły na dzień dzisiejszy na tyle. Brakło nam troszeczkę, nazwijmy to wręcz po imieniu, trochę cwaniactwa w niektórych momentach, w niektórych meczach, gdzie mecz wydawał się bardzo wyrównany. Gdzieś tam w pewnym momencie zabrakło jakiejś koncentracji. Przeciwniczki odskoczyły na 2, 3, 4, 5 bramek nawet i wtedy już było nam ciężko wyprowadzić ten wynik na pozytywny. Dodam, że 11 miejsce Polki zajęły dzięki wygranej Niemiec ze Słowacją różnicą aż 14 bramek. W Lidze Mistrzów Siatkarzy PGS Skra Bełchatów nie zwalnia tempa. Skra wygrała 3-0 z Tirol Innsbruck i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli swojej grupy. Zapewniła już sobie awans do kolejnej fazy turnieju. Dziś w Lidze Mistrzów zagrają Jastrzębski Węgiel, a także Asekorysowia Rzeszów. W Eurolidze koszykarzy zobaczymy pożegnalny mecz PGE Turowa z Gorzelec. U siebie Turów zmierzy się z Emporio Armani Mediolan, ale ponieważ do tej pory mistrzowie Polski wygrali zaledwie jeden mecz, wiadomo już, że zajmą ostatnie miejsce w grupie i nie awansują do drugiej fazy. Przedostatnie miejsce w grupie Pucharu Europy zajął Stelmet Zielona Góra, mimo że 58-51 pokonał w ostatnim spotkaniu Beka Ventspils. W NBA niesamowicie zacięte spotkanie rozegrały Memphis Grizzlies i San Antonio Spurs. Dopiero po trzech dogrywkach Memphis wygrało 117-116. Co będzie z Robertem Kubicą w przyszłym sezonie? Lista możliwości gwałtownie się kurczy. Jak donosi dziennikarz francuskiego Auto-Hebdo, upadł temat kontraktu z Citroenem, a konkretnie z PH Sportem, który miał przygotować Citroena DS3 dla Kubicy, w którym jeździłby w barwach Lotosu. Jeśli Polak marzy o startach w rajdowych mistrzostwach świata, zostały mu już tylko dwie możliwości. Albo pozostanie w M-Sporcie i jazda Fordem Fiestą, albo w prywatnym teamie Hyundai Mi-20. Na koniec o przygotowaniach norweskich biegaczy do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Tak, tak, już o tym myślą i przygotowali budżet w wysokości 10 milionów złotych. To pieniądze dla biegaczy, biatlonistów i kombinatorów norweskich wyłącznie na przygotowanie odpowiednich nart do igrzysk. Możemy tylko pozazdrościć. Dziś sporo chmur, ale możliwe będą większe przejaśnienia. Miejscami również możliwy deszcz lub mrzawka. Na wszelki wypadek przypomnę, jest 18 grudnia. Przypominam bowiem 3 stopnie dziś w Suwałkach, 4 w Lublinie, 5 w Trójmieście, 6 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 7 w Katowicach, 8 w Poznaniu, kto da więcej, 9 w Szczecinie i Opolu, kto da więcej, do 10 we Wrocławiu. Jest 18 grudnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka internetowa. Pełna pomysłów na prezent. Mediamarkt.pl. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Ach, święta to choinka. Odrobina magii, nastrój, pierwsza gwiazdka, ale i tak wiadomo, że wszystko kręci się wokół stołu. Teraz w Lidlu świeże płaty karpia, gotowe do przyrządzenia w ekstra cenie 99 groszy za 100 gramów. Tylko 99 groszy. A idealne na święta soczyste pomarańcze po złoty 99 za kilogram. Jedynie złoty 99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobrze jest mieć i dobrze dodatkowo wiedzieć, gdzie są w naszym domu działające latarki i świeczki. To może nam zaoszczędzić sporo nerwów po 6 rano, gdy trzeba wstać do pracy. Trzeba przygotować sobie śniadanie, dzieci do szkoły czy przedszkola, a prądu w domu brak. Ciemno. Przeszedłem dzisiaj ten test. Test zdany. Do południa. Michał Jakubik, Jan Niebudyk i przy mikrofonie Paweł Drozd. Witamy i zapraszamy do 12. SMS 71335 do południa @polskieradio.pl. Fatboy Slim. Right here, right now, right here, right now, right here.

Nasza piosenka dnia, Andy Barrow, See a Girl. W do południa będzie oczywiście dzisiaj gość i będzie rozmowa o depresji w Holandii. To po 10:00. Wcześniej jednak spojrzenie na wschód. Przy telefonie jest z nami człowiek, który można powiedzieć, że męczy się, gdy nie jest w ruchu i nie ma przed sobą kolejnych wyzwań. Wielokrotny organizator i uczestnik wypraw na Syberię, laureat Kolosów, a jednocześnie aktywny pianista. Jednym słowem, Romuald Koperski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Znowu pan jedzie, to znaczy jechać pan będzie za miesiąc i znowu na Syberię, znowu zimą. A do przejechania będzie dystans z Polski do wschodniego krańca Rosji, do cieśniny Beringa. To będzie wyprawa samochodowa. Jadą 3 samochody, w tym ten, który ma już na swoim koncie przejazd z panem i z dwójką jeszcze innych osób zimą przez Syberię. No to słowo może na początek, dokładnie jak trasa biec będzie, którędy? Trasa będzie wiodła przez oczywiście góry Ural, które stanowią początek Syberii. Następnie pojedziemy trasą południową na trawers miasta Krasnojarsk, skąd odbijamy na północ i już od tego momentu nasza trasa będzie wiodła po bezdrożach lub, prawda, zamarzniętych rzekach stanowiących tak zwane drogi zimowe, zimniki. Wreszcie trasa będzie wiodła przez całkowicie bezdroże. Mam tutaj na myśli Czukotkę, prawda, krainę, jakby można było powiedzieć, no, inną planetę. Temperatury, które będą tej wyprawie towarzyszyły, to są temperatury, które już obecnie na Syberii mamy, czyli wszystko poniżej 50 stopni Celsjusza, także no, wyprawa typowo arktyczna, zimowa, zresztą w nazwie ma swoją nazwę Syberia Arctic Expedition. I typowo arktyczna wyprawa wymaga typowo arktycznych samochodów. Słowo może o nich. Samochody to nie są samochody takie, jak na co dzień widzimy, takie podobne do tych, prawda, określanych jako jeepy. Są to samochody olbrzymie, samochody ciężarowe przerobione na samochody ekspedycyjne że tak powiem, z fachowym doborem ogumienia, które będzie musiało sprostać temperaturą. To są były ciężarówki wojskowe, prawda? To są były ciężarówki wojskowe z armii niemieckiej. No dobór może kogoś dziwić, bo jadąc na Rosji powinno się wziąć samochód ciężarowy marki rosyjskiej, bo i części zapasowe powinny być do tego i tak dalej. Natomiast no, nie spodziewamy się po drodze miejscowości zbyt wielu, a mianowicie także dostępu do części. A samochód ten niemiecki właśnie został stworzony, podejrzewam, został stworzony na wojnę nie z Hiszpanią, prawda, natomiast z Rosją i został przystosowany do warunków tam panujących, także w zimie. Myślę, że konstruktorzy tego samochodu wzięli doświadczenia Niemców z 40 i 41 roku, kiedy to pod Stalingradem, prawda, cała armia niemiecka zamarzła. Stąd też dobór tych samochodów. A ile wiosen, albo może bardziej ile zimy liczy sobie pański samochód? Mój samochód jest wyprodukowany, jest samochodem młodym, został wyprodukowany w 1980 roku. No, nowa sztuka zupełnie. Uczestniczą jeszcze starsi bracia jego, 1976 i 1977. Także te samochody są wiekowe, no ale to są samochody wojskowe, że tak powiem, wykonane z najlepszych materiałów i mające sprostać tym zadaniom. Wojsko czas liczy chyba inaczej. Wyprawa ma cel fizyczny, ale też społeczny, bo przyszły rok 2015 będzie, a właściwie miał być szczególny w stosunkach polsko-rosyjskich. Tak, on miał być szczególny, natomiast strona polska ten rok odwołała. Chodzi o obchody roku polskiego w Rosji w drugą stronę. To były obchody kulturalne, mające na celu pokazanie, prawda, osiągnięć kulturalnych Rosji i Polski, a także wspólnych. Strona polska, uważam, dosyć bardzo pochopnie to odwołała, bo politycy nie powinni mieszać kultury, prawda, razem ze sztuką. A strona rosyjska to podtrzymała. W związku z tym padł pomysł również taki, że celem tej wyprawy jest nie tylko pokonanie w warunkach zimy syberyjskiej tej trasy, ale również, prawda, zaakcentowanie tego roku kultury polskiej na terenie Rosji. I tutaj od razu powiem, uczestników, którzy jadą, są zawodowi artyści. My jedziemy, że jakby będąc taką trupą objazdową. Mamy ze sobą oczywiście cały sprzęt sceniczny, mamy ze sobą instrumenty muzyczne, nagłośnienie, światła, mamy przygotowany program, mamy przygotowany film promujący również nasz kraj, pokazujący piękno naszego kraju, nasz dorobek, prawda? I chcemy to na terenie Rosji, Federacji Rosyjskiej pokazać. Chcemy to pokazać na terenie całej Federacji Rosyjskiej. Od początku tego kraju, który powiedzmy ma tutaj miejsce zaraz przy granicy z Łotwą, aż na krańce do cieśniny Beringa, gdzie do Ameryki jest 80 kilometrów. I zamierzamy koncertować i również w dużych miastach milionowych, jak również w małych miejscowościach, kiedy to przyjedziemy, prawda, rozkładamy sprzęt, trwa rozkładanie całego sprzętu godziny, a potem mamy przygotowany profesjonalnie piękny, ładny koncert połączony z projekcją filmową. To wygląda na to, że to będzie wyprawa ekstremalno-artystyczna się szykuje w takim razie. Start w połowie stycznia. Romuald Koperski będzie przewodniczył tej wyprawie. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia przede wszystkim. Proszę uważać na siebie. A więcej informacji znajdą Państwa na stronie www.sea2015.com www.sea2015.com. Beastie Boys. Trójka, za chwilę informator ekonomiczny, a w nim m.in. o lodach między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Lodach, które od wczoraj zaczęły topnieć, więc wygląda na to, że mamy kolejny przejaw globalnego ocieplenia. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna, słodość cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane, według artystów może chwilkę zostawię. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Poruszasz ważkie tematy, jest nam wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszysz się modnie. Codziennie zmieniasz swoje, ale, ale zabijesz się. Kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. A kolejna licytacja już jutro, za 20.90. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, średnio 2 zł miesięcznie więcej zapłacimy za prąd. Rosną stawki za dystrybucję i sprzedaż. Oczywiście można zmienić dostawcę tego prądu, ale trzeba robić to bardzo uważnie, dlatego że możemy wręcz zapłacić więcej. Tak, to jest taka pułapka, w którą łatwo wpaść. Przy czym pamiętajmy, że możemy zmienić dostawcę prądu, a to jest połowa naszego rachunku, sama energia. Druga część to jest opłata przesyłowa i tutaj nie możemy zmienić tego, kto nam tę energię dostarcza, więc no też jest właściwie warte często przekalkulowania, czy nam się to opłaca. Generalnie ta podwyżka nie jest taka wielka, chociaż mamy deflację, więc można by się było spodziewać. No, ale pamiętajmy o tym, że tak, wzrosną koszty polityki klimatycznej, a no i mamy węgiel, który rząd zdaje się chce finansować kopalnie poprzez ceny energii, więc będziemy musieli ten węgiel sobie wliczyć w ceny rachunku za prąd. To prawda, ale na pocieszenie gaz tanieje. Tak, gaz tanieje, no to jest dobra wiadomość, no wynika to z ogólnej sytuacji na rynku gazowo-naftowym, więc jest szansa, że właściwie ci, co korzystają z gazu, będą trochę mieli oddechu. To zmieni oblicze Kuby. Po słowach Obamy, Ameryka wyciąga do was przyjacielską dłoń. No i z pewnością, panie Adamie, napłynie teraz kapitał amerykański, a ja powiem, że tak intuicyjnie, jak po powrocie z Kuby w ubiegłym roku, równo rok temu, intuicyjnie głosiłem, że niedługo na wyspę wejdą Amerykanie i ta Kuba zmieni się dokumentnie. No tak, zmiana zdaje się na stanowisku szefa państwa, przejście z Fidela na Raula Castro dało taki impuls do lekkiej odwilży ekonomicznej i politycznej. Kuba no, musi sobie jakoś znajdować jakąś drogę jednak w dosyć trudnym otoczeniu. Ja mam wrażenie, że tu również mogła zagrać kwestia napiętych stosunków rosyjsko-amerykańskich. Amerykanie być może nie chcieliby jakiegoś silnego zbliżenia Rosji z Kubą, bo już to raz przerabiali, w związku z czym, jeżeli nie dała efektu taka twarda polityka przez tyle lat, więc teraz taką będą chcieli właśnie rozmiękczać dolarami Kubę i być może im się to uda. No i tak się pewnie stanie. Natomiast byle nie zniknęły, panie Adamie, te wspaniałe amerykańskie krążowniki szos z lat 50. No ja się Kubańczycy zdaje się. Jeździłem takim krążownikiem po Habanie, to było coś niesamowitego. No tak, to jest takie dla pana to był folklor, pewnie dla Kubańczyków to jest taki dowód ich właśnie opóźnienia i pewnie bardziej marzą nie o zabytkowych samochodach, tylko właśnie o nowoczesnych, którymi mogliby jeździć. Zobaczmy, jak będzie. Bo Amerykanie mogą je wykupić jako zabytki. No więc właśnie, zdaje się, na to liczą. Odszkodowania z polis OC od kwietnia przyszłego roku nie będą zaniżane. Koszty wynajmu samochodu na czas naprawy własnego mają być też pokrywane przez ubezpieczyciela. No to jest... To jest dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy. Dobra wiadomość, jeżeli ona się rzeczywiście sprawdzi. Spełni, to jest na razie to, o czym rozmawiamy. Komisja Nadzoru Finansowego, jest, Komisja tak Nadzoru Finansowego zajęła się kwestią ubezpieczeń komunikacyjnych. No i tutaj to jest dobra wiadomość, że w ogóle Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się rynkiem ubezpieczeniowym, bo dotychczas się go trochę się od niego odsuwała. Dobrze, że zauważyła to, co się dzieje na rynku właśnie ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie no rzeczywiście... No, oszukiwani byliśmy. Tak, tak. Powiedzmy to otwarcie. No i oczywiście te zalecenia, które zostały skierowane do firm, no są bardzo, że tak powiem, budujące. Kwestia jest tylko ich przestrzegania, bo oczywiście wiadomo, że zalecenie typu, żeby były niezaniżane odszkodowania, dobrze brzmi, ale w praktyce pewnie w każdej sprawie będzie to znowu elementem jakiegoś przetargu między firmą a ubezpieczonym. Nie ubezpieczonym, bo tutaj też jest warto dodać, że cały problem wynika z tego, że ubezpieczenia OC mają taką konstrukcję, że kto inny zawiera ubezpieczenia, a kto inny korzysta z tego ubezpieczenia i na tym firmy niestety właśnie żerują. A teraz szansa dla naszych firm na Bałkanach. Otóż powstał taki nowy program Ministerstwa Gospodarki, program aktywizacji eksportu na wybranych rynkach, i ten program wskazuje spośród 11 państw na 4 na Bałkanach. To jest Bośnia, Chorwacja, Macedonia i Serbia. Jest to szansa na pewno dla tych różnych firm. To jest jeden z programów takich aktywizacji eksportu animowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Mieliśmy taki program Go Africa, Go China. Mieliśmy program skierowany do Afryki Północnej, do Turcji. No i chyba dobrze. To znaczy, jeżeli on przyniesie jakieś pozytywne rezultaty, a to właśnie, żebyśmy wiedzieli, no tu ministerstwo oczywiście nie może wiele zrobić, bardziej to jest jakby wykorzystanie pewnego, bardziej zaktywizowanie biur radców handlowych, pokrywanie kosztów udziału w wystawach handlowych, no animowanie kontaktów handlowych. Jeżeli to da efekt, no to oczywiście dla nas eksport jest rzeczą tak ważną, że nie można lekceważyć żadnego kraju. Mam taką propozycję dla pana. Otóż może pan kupić świąteczną kartkę pocztową z 1905 roku za 100 zł. Tak i... I napisze pan. Teraz no, tak mało piszemy kartek. A gdzie tak mało tradycyjnych listów. A skąd pan listów. Taką kartkę ma? A to kupuje się na aukcjach w tej chwili. Ciekawe, ile dzisiejsza kartka będzie kosztowała za 100 lat. No, rozumiem, że to jest jakiś wyjątkowy rarytas kolekcjonerski, bo rozumiem, że wysyłanie kartki, która ma ponad 100 lat, no jest oczywiście no, takim no kaprysem, na które co nie każdy sobie może pozwolić. Ale myślę, że za 100 lat to na aukcji będzie nie pocztówka, ale jakiś e-mail, podejrzewam. No jakiś bardzo zabytkowy, tak. Taki bardzo. Słuszna uwaga. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Sony 55 cali, 3D. Smart TV 800 Hz za 4490 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert

to face all the pain, the blends that we made. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. No, we'll have lots of fun with Mr. Snowman until the kid is not getting down. With the snows, ain't it thrilling? Chilling. Oh, we'll frolic and play the Eskimo way. Ooh, walking in a winter wonderland. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Pentatonix i Tori Kelly, Don't Worry, zima nadejdzie, a to się jeszcze okaże, ale trzymam kciuki. ABC Popkultury. A Katarzyna Borowiecka dzisiaj w wydaniu szczególnym, jest to bowiem ostatnie spotkanie z ABC Popkultury w tym roku. Co przyniósł nam rok 2014? Trzecią część Igrzysk Śmierci, czyli jeszcze więcej problemów dla Katniss Everdeen. Are you here to fight with us? I am. I will. Jeszcze więcej patetycznej muzyki i nieoczekiwane przyjęcie używanego w filmie gestu przez protestujących przeciwko rządowi w Tajlandii. Hakerskie wyczyny, które przy okazji ujawniły, że także nagrodzone Oscarem aktorki zarabiają mniej niż ich koledzy z planu. Pożegnamy się w tym roku i to już za tydzień ze Śródziemiem. Za to filmowego uniwersum Marvela nie opuścimy co najmniej do roku 2019. Podbój sal kinowych został szczegółowo rozplanowany na najbliższych 5 lat. Swoją drogą, kto by pomyślał, że w box-officach niesamowitego Spidermana z taką łatwością pokona właściwie nikomu nieznany Star-Lord. Who? Star-Lord, man. W dodatku otoczony bandą dziwaków. I'm Groot. Takie na przykład gadające drzewo. I'm Groot. Jeśli chodzi o postaci niezbyt wylewne werbalnie, to te w sumie cieszą się sporą sympatią pop widowni. Hodor. Był to także rok popkulturowych jubileuszy. Batman skończył 75 lat. Podobnie jak filmowa wersja tej nieśmiertelnej historii. Sir, you are no gentleman. And you, miss, are no lady. Dwie dekady temu poznaliśmy tę dwójkę. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Vincent Vega. I tę szóstkę. Hey, how you doing? Oh my God. Matthew McConaughey w tym roku pokazał wreszcie pełnię swoich aktorskich możliwości, nie tylko na wielkim ekranie. Bad, I say, all right, all right, all right. A Martin Freeman, czyli Bilbo Baggins, wielu z nas znany także jako Dr. Watson, przez część z nas pamiętany z brytyjskiego serialu Biuro, zagrał w kolejnym świetnym serialu, który mógł się nie udać. Fargo. Co państwo przegapili w tym roku? Być może, zwłaszcza ci, którzy nie przepadają za Tomem Cruise'em na ekranie, nie zainteresowali się filmem Na skraju jutra. I'm gonna tell you a story. At first, it's gonna sound ridiculous. To trochę Dzień Świstaka, ale z akcją, bronią i kosmitami po przeciwnej stronie barykady. Brzmi może jak zużyty schemat, ale nic bardziej mylnego. Ogląda się świetnie, nawet Toma Cruise'a można znieść. Na skraju jutra zdecydowanie trzeba nadrobić. I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. A co nas czeka w 2015 roku? There has been an awakening. Have you felt it? Moc przebudzi się w siódmej części Gwiezdnych Wojen. Bond znowu przyłoży paru łotrom w filmie Spectre. A na walentynki... Mr. Grey will see you now. Cóż, być może i fenomenem pana Greya będziemy musieli zająć się w przyszłym roku w cyklu... ABC Popkultury. Hold on. Katarzyna Borowiecka powróci już w nowym roku. 2015, czyli wkrótce. Za 8,5 minuty 10. Pan Hubert donosi, że przed sklepami już tworzą się kolejki po karpie, a u nas duża ryba już od ręki, od razu, proszę bardzo. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szyba, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta. Ichtiodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą sięgna, idą sięgna. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta. Jutro po 16:00 świąteczna licytacja i kolejne emocje. Tymczasem już dzisiaj do południa, za mniej więcej 20 minut, gość i Holandia oraz jej depresję. Lenny Kravitz do 10:00.